الرحمن الرحيم باب القصد في العمل درمیان روی کول په عمل کې اې د اعتدال په لار روانې دل او د افراط او تفریط نه د دین په معاملې کې ځان ساتل او اصل کې قصد وای استقامت فی الطریق تا لکه قران شریف کې راغلی و علی الله قصد السبیل وای په الله باندې برابرول د لارې نیغې دي الفصل الاول فصل اول عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفطر من الشهر كجكول بيوم عاشتنا حتى يظن ان الله يصوم منه تردی چې ګمان بوکړې شو چې روزن نیسی د دې میاشتنا پدې کې حتا نزن راغلې او پدې کې یوزن راغلې نوزن تردی چی گمان نو زون نو گمان بکولو منگا چی دی رو جننی سی دی دینا ویسومو دالله حبیب برو جنیوا ویسومو رو جبی نیوا تردی چی گمان بکی دنشو اللہ یفتر منہو شیعن چی نکو جکی دی دی نس شیع وکان لا تشاو وغی چی تاسو بن غختل ان تراه من الليل اذا چوي ګري د شپه مصليان مسكون کلا رايته مگر كتب دي ولا نائم نو نبدي دا خو خول شي زيو دو ګورم الا رايته مگر دب مكتو رواه البخاري رحمه الله نر الله د حبيب ګره اعتدال کو جبه وا کله ورو جکولم ادش بیا به خوبم کولو تهجد بهم کول وان عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې او رسول الله ویلی رسول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی احب الاعمال لله ادومها ډیر محبوب پاملونو کې الله تعالی دی چې همیشه وي ان قلا اگر کلګوي الګ مل خو همیشه ده پاغي باندې تر مرګ مداومت او مواظبت ته نو دا د غډیر عمل نه غوره دي چې ټونګي ټونګي کې کله ډیرو کو بیا دي چټی کا متفق علیه وعنها ود بیبی نا روایت سے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی خذو من الاعمال رونی سید اعمال دنی کینا ما تتویقونا حغ چتا سوی طاقت لرئی فإن اللہ لا یملو الله په ثوابونو او اجرونو در کولو کې ستړي کېږي نه حتا تملو تر دې چې تاسو به ستړي شئ نو عمل ببن کوي حواصل کې حدیث کې واقعا راغلي حولا بنت تویت رضی الله تعالی عنها تیر شیوا او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د بی بی سره نو ما ورته ویدا حوله بنت توید دا او خلق ګمان کوي چې دا ټولش فود کیږي نا او مسکی نو د الله حبیبی خذو من الاعمال ما تطیقون فإن الله لا يمل حتى تمل متفق عليه اگر درمیان روی چې څوک عبادت کې کوي نو هغه همیشه او قائم او دائم وي اسوک چې د حد نه تجاوز کوي نو یو سور زیوي متفق عليه دانس رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لیسلی احدکم نشات و هو مزلک یو پتاسو کی ترسو چې دل مزور کوي او چس چو چالاک دی او خون دیوی فاذا فطر کل جپکی کمزوری او سستی رالا انور پس بوج کیږي نفل یقعد کی دینی اگر پا نوافلو کی پا مستحب و اعمالو کی درمیان رویدہ او حدیث کی دی حدیث کی امی اگد واقعی آنا آنس رضی اللہ عنہ نبی اسلام رادن نشو جماعت تا یو رسائی رازوانڈا و پا من د دوستنو د جماعت کی نوی فرمائل دا رسائی سنا ویداد زینب بنت جہش ام المومنین رضی اللہ عنہ دا پارا دا اغه منځونه کین چې کله راځي ستړي شي نو دی پورې ژوند یې دی لا شو کې نیولې خموس بس کین نه دا الله حبیب را رسي کولاو کای او دا سیو فرمایله صلی احدکم نشات وهو واذا فطر فليقعد متفق علیه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته بی فرمایي وإذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دا نا اساحدکم کلچی جوټی وای عین باندې فتح دا اذا نا اسا او دا یا د باب د فتح نه دی یا د باب د نسور نه دی اذا نا اساحدکم وهو یصلی کرشی جوٹی وی او پتاسو کی او دے مسکئی فلیر قدنو لگ دیو دشی چی دا خوب دا چپتے لارشی حتایت حبان هنوم چی لارشی ددن خوب یا ہو حدیث کے نوافل مراد دی امام نووی جمہور وی چی پا عموم دے فرض دے نفل لی خو پا فرضو کی دوبرا خوب دردی چول پا جوٹو کے نو لگ آرامو که خوپا دی شر چه ده فرض وقت در نتیر نشیر نو دی دیو دشی تر دی چلار شی ده دنا آغا خوب ده ده فا انا هدکو مدا سوالا یو پتاسو که چه کلموس که وهو ناعسو نو دی جوٹی وی لا یدری پتن لگی لعلهو یستغفرو که دیشی ده بخن غواری فیسب نفسه نو د بخن په ځان لشر تخیر او کنزلی شروع نکی متفق علیه وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت دې فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان الدین یسر دین ساند بناد دین په یسر او په سهولت دا نتا سو پجان سختی مکوي رهبانیت ته م جوړوي زکه دا خو عادت رهبانو دې چې سختی کوي زکه الله او مار سلنا کا إلا رحمة للعالمين نو که سختی وي نو بیا څنګه وای چې ما رحمت در لېګلې دین سان دې او الله وي وما جعل عليكم في الدين من حرج ما په دین کې څه تنګې نه ده ګرځولې یرید الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا الله سان ثیا اراده لري او د سخت او د تکلیف اراده نه لري دین آسان نه حکم پر شومات او بدعات او په افراط او تفرید باندې ګران نکو ولن يشاد الدين احد ويدا مغالبي توي ولن يشاد الدين احد او هرګي سوق په دین کې سختی نه کوي مگر چې سختی شروع کوي الا غلبه دین په غالب شي او دې مغلوب شي فسددو سداد وی السواب تا او سداد دیتا وی توسط فی العمل تا لازم رونی سی حق لازم رونی سی درمیان روی افراط و تفریط مکوی وقاربو بازی وی دا تاکید دے دا تسدید دا پارا من حیث المانا عرب وی قارب فلان فی اموری دقت سودا وی فلانی پا امورو که سشورو کو مقاربت یعنی اقتصاد نے کار واغستو نو دا قار سدیدو وقاربو دا قاربو تاکید دے داغی خوب اعتبار دمانا دوارا درمیان روئی توی وابشیرو وابشیرو او زیر واخلی پیولوی اجر و ثواب وستعینو مدد حاصل کئی پا مدا و متمیش والد عبادت پا اوقاتو کی بالغدوت والروحا غدوت دی توی ویدا والرزی کی لک سفارو کی تر زوال پوری یا د صلات غدات نه تر طلوع الشمس ور دي ته غدوه وي لکه الله متویبی وي غدوه سته وي ما بین صلات الغدات الى طلوع الشمس او روح سته وي هغه د رزي په دی اخر کې وي وَيَسْتَعِينُ بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَا او د سبا او د ماخام په وخت کې تاسو د الله نه مدد غواړئ وشيء من الدلجا او شيء د شپې نه د تلو د شپې نه رواه البخاري د دې حدیث روایت کړې امام بخاری رحمه الله دین اسلام آسان دی او دې کې آسانی او اعتدال له يهوديت او نصرانيت کې افراط او تفريط او ځکه الله وايي ان الدين عند الله الاسلام خلکو خډیر سره جوړ کړي او ګوره دین د الله په نيز اسلام د چي آسان دین دي او بین الافراط والتفريط ته او د الله حبيب وي احب الدين الى الله الحنيفيه السمح پټولو کې محبوب دین الله تدا دین حنيف دي چي دا آسان نه او د الله حبيب وي بعثت بالحنيفيه السمح زپ دین ابراهیمی آسان دین باندې الله را لې غلې نو سره دي توسط او درمیانی او اعتدال کوي ا دین سره دی پهلوانی نه کوي دي سره څوک پهلوانی نشي کوله رواه البخاری رحمه الله وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من نام عن حزبه سوک چو دشو دخپل سیسی او وزیفینا اید قرآن سیسی لستا نور سمزنون مسنون اذکار کولو مزی کولو او دشپی دد معمولاتو او عن شیم منه یاد ټولو ندس شینو د پاتې شو نو پشپا کې ټول پاتې شو یا بازه پاتې شو فقرأه نو دولستو فيما بين صلاة الفجر هغه شې د پمند مد سبا کې و صلاة الظهر او پمند مزدما اسپخین کې کوته بلحو دل بولی کله شي کان نما قرأه من الليل تبوي غند د د شپې لستلو د داغه استدراک به پیوشي استاس وظائف دي مسنون تهجد دي قيام الليل دي تلاوت دي خود شپې داغینا د ټولو نه یاد بازینو د پاتې شوي نصار د مجنا تر ماس پخینه پورې ز قبل الزوال داغي ادا کتو کی نو کتب لهو کانما قرأه من الليل اکشری دا مزوی نو مز دی بیا دنور خاتو نه پسو کی چې کلا وقت مکروه لاړ شي رواه مسلم وان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی ته ویلو ګره دے سخ بیمار عمران ابن حسین رضی اللہ دد بواسیر و بیماری وا در اللہ حبیب نے تپوسو کو دموز وی پولاڑو کا اکا پولاڑا نیشی کولے سوال قائمن مسکو پولاڑا فین لم تستطوی فقائدن کو وسو طاقت دی دولاڑی نینو پناستیو کا اگر فرض مز بلا عزر پناستی نکی فین لم تستطوی اک چرید ناستی وستیمنی فعلا جنبن نو پا اڑخ پریوزا او مزوکا پا اڑخ پریوزا او مزوکا کنی نو پا ناستو کا حدی پا لگو رید اللہ حبیب ناستا ذکر کری دی شارحینو ذکر کری اللہ دی دیر خیر و لور کی مونږ ته ډېر آسانه کړی وای پناست بسنګ کېنی نو وی پیغمبر ناست مطلق ذکر کې چې څنګه دی خو خیا څنګه دل آسانه ای کسه لور ګوټه کېنی او کده قاعده په شکل کې کېنی بس ځان لو ګورا کوم تورکن کېنی نو وی پناست کې یو خاص هيئت نه دراغله چې خامخا به د قاعده په شکل کېنی که تورکن کی نی که تربعن کی نی که خپی یو پا لوگ دے تالا چه سنگ آسان دا بعضی سڑی تا خپی کوپو درد وی خپی دی قبلی لوگ دی کی نو پا دناستی صورت کی یو خاص صورت ندر آگر پا دی مسئلہ پوشوئی کنا نو دا شارحین و وضاحت سر ذکر کرے چی دی دے کی مطلقن راغلی وی فقاعدن بچاله چې څنګه ناستا سانه یې غشان دیو کی اکتا تا کر دینی فصل علی جنب علی جنب کا پاڑخ موجو کا اے پدی خی طرف پریوزا او قبلی لمخ کا قبلی لمخ کا بعد شوافی او احناف دام وای کہ یو سړی قبلی لخپی کې او دا سپری و تو سری و چد دیو دا سر پا اشاره بانی مسکی دام درست دی رواه البخاری و رحمه اللہ وعنه دغه صحابي عمران ابن حسين رضی الله عنه روایت ده د تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام صلات الرجل قائدا فبارد مزد سړی کی پناست قائم صلی الله قائما فهو افضل کد په ولاړو کو دا غره روان صلی الله قائدا اچا چې بلا عذر پناستی مزو کو فله نصف اجر القائم دل بنی مجرد ولاړوي ومن صلی نائما او چا چې مزو کو بلا عذر پپور پپروتا فله نصف اجر القاعد نو دل ربنی می اجر د پروت ا د دین او د الله حبیب مستثنا ده دا غی پناستا ولا اٹھول یو شانتی اجر ده لکرو صبح تراش حدیث دی کې اشکال له کدا په مریض باندې حمل کې نو مفترض دی یا متنفل دی نو دا مفترض دا پار خوب پا ناستا و پا پروتا موز جایز دی خوائی دا دا عجر کی تنصیف را دی خو دا جمهور علماء و مسلک دا دی چه معذور تا پورا عجر ملاوی گی نو دا حدیث پا غیر معذور تندرس بان حمل لی او مفترض چې قادر په قیام وي او دې پناسته پاړخ مسکې نو دا جایز نه وي کپونه شي په خبره باندې نو دا ګوري او سره واسطه طاقت دې او نفل کوي نو کو په ولاړه او کل پورا جر او زر نشته ک پناسته او کل د ولاړې نیمه جر ک په پروته او کل نو د ناشته غنی مجر ک پوي پنه شوي اباجی علماء کرام دالی کری که حدیث دی پا مفترس معنی حمل کو نوی معذور دی مفترس دی خو قیام و قعود ناممکن خو ندی خود مشاقت باعث دی یعنی پلو گره ولار ناممکن ندی خود مشاقت ورترسی نو یو سړی د ډیر مشقت سره قیام یا قعود باندې قادر دی نو دل قعود او استجاج جایز ده لیکن کپا عزیمت عمل کو نو افضل نه کنه د بیا کپا کی مفترض راشی نو معنا به داسې شي کپو نو شوی په حدیث باندې وای علماء کرامو دا حدیث د عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ حمل کړی دی په متنفل دا سی امام ترمذی د سفیان ثوری نه نقل کړی ا امام سفیان ثوری وای هر چی معذور دی دا صلی الله جالسن فله مثل اجر القائم لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی ابو موسی شری رضی الله عنه وای چې د الله حبیب وای چې بنده بیمار شي یا مسافر دی نو لیکل کېږي دل ردنی کمل ناغه چې د بکول و دې صحیح او مقیم وو رواه البخاری رحمه الله رواه البخاری رحمه الله اگر دی حدیث کې دا خبرم شوا چې نفل په اړه باندې سړې کول شي بغیر د سوزر نه اعلان کړي د په قیام او قعود باندې قدرت شته علامه تریبیم په شرح د مشکات کې وای مساله دا وای آیا جایز دی چې او سړی موضوع کی د نفلو په پروتا سره د قدرت نه په قیام او په قعود روی باز علما دی تلاړ دی جدا په پروتا جایز نه دی او یو قوم جواز تلاړ دی خوای د دې پروتي والا موضوع نیم د د ناشته دا قول د حسن بصری دی او علامه تی بی وی او هو الاصح ولولا لثبوته فی السنه دا اولای په پروته کوي خو په دې دا سره چې له جړوالي د الله د خطا کیامي خې نو دا حدیث پاک دا دو قسم مقصد نشول رواه البخاری والفصل